أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, yine gündemimiz oldukça dopdolu İslam'a ve Müslümanlara çeşitli yönlerden, çeşitli yollardan dolaylı dolaysız saldırılar devam ediyor, mücadele devam ediyor, yeni yeni çıkışlar, yeni yeni bir takım tuzaklar, hileler ve akla hayale gelmeyen usullerle, metotlarla, çıkışlarla İslam üzerinde oyunlar oynanıyor, Müslümanlar üzerinde planlar yapılıyor, hesaplar yapılıyor, tuzaklar kuruluyor. Hangi birini ele alacağımızı, hangi birini kürsüye getireceğimizi, hangi birini araştıracağımızı şaşırmış durumdayız. O kadar yoğun, o kadar çok, o kadar fazla, yeryüzünde artık bütün devletler, hükümetler, cemiyetler, kurumlar, kuruluşlar, gizlisi, açığı, artık şimdi bütün dünyada İslam üzerinde hesaplar yapıyorlar, planlar yapıyorlar, tuzaklar hazırlıyorlar. Allah'ın dininin önünü kesmeye, ufkunu karartmaya, insanları İslam'dan soğutmaya, şaşırtmaya çalışıyorlar. Hiçbir şey yapamasalar, İslam üzerinde tereddütler, endişeler, şüpheler uyandırmak suretiyle acaba bir yerden, bir noktadan İslam'ın önünü kesebilir miyiz, kesemez miyiz hesabı içindeler. İçeriden, dışarıdan, fırsat bulursa Kur'an'dan, fırsat bulursa efendim peygamberden, fırsat bulursa Mehdi'den, fırsat bulursa şuradan, buradan, ama İslam'ı ve Müslümanları kemirmek istiyorlar. Kemirmek. Kurcalamaları, çırpınmaları hep bu istikamette gelişiyor. Ama görünen o ki elhamdülillah dini İslam şu anda dünyanın 5 kıtasında da en hızlı yayılan, intişar eden, devamlı olarak insanların merakını, dikkatini çeken ve süratle yayılan yegane din, dini İslam olduğu bütün dünyaca tasdik edilmiştir. Öyle ki gerek yurdumuzda, memleketimizde, gerekse Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da, Afrika'da, Avustralya'da, şu anda en çok konuşulan, tartışılan, gündemi teşkil eden, parlamentolarda, derneklerde, kulüplerde, cemiyetlerde, vakıflarda, askeri kurumlarda, genel kurmaylıklarda konuşulan yegane mesele İslam. Bütünüyle gündeme geldi. Artık isteseler de istemeseler de İslam'ı konuşuyorlar. Bizi sevindiren taraf burasıdır. Yani artık her yerde İslam konuşuluyor. Tartışılıyor, dikkatler çekiliyor, Kur'an-ı Kerimler okunuyor, ayetler soruluyor. Mesela en azından sapık bir adam çıkıyor, ben Mehdi'yim diyor, ben Allah'la görüşüyorum diyor, konuşuyorum diyor. Ama derhal toplumda bir hareket başlıyor. Acaba o mu demek, bu mu demek, Kur'an'da var mı, hadiste var mı, ayet, hadis. Yani bütün bu hareketlerin sonunda İslam'ın kendisi gündeme geliyor mu, gelmiyor mu? Geliyor. İslam gündeme gelsin de ne olsun olsun. İslam'ın korkusu yok bir şeyden. Eğer İslamiyet konuşulmasa korkarım. İslamiyet konuşulmasa, tartışılmasa, hiç kimse İslam'la alakadar olmasa o zaman korkmalısın. Kimse konuşmuyor. Hiç konuşmamaktansa İslam'ın adı, kitabı, nebisi, resulü, mehdisi hiç konuşulmaması, duyulmaması, işitilmemesi kötüdür. Konuşulsun, açılsın, tartışılsın da yeter ki insanlar alakadar olsun. O gerçeğini bulur, doğrusunu bulur. Çünkü elimizde öyle bir kitap var ki 1400 sene evvel nasıl gelmişse öyle taze duruyor. Kimse bozamaz, atamaz, katamaz. Korkumuz yok yani. Bizim korkumuz İslam'ın konuşulmaması, ilgi uyandırmaması, dikkat çekmemesi. Kimse konuşmuyor ya, İslam var mı yok mu bilinmiyor. Ama şimdi konuşuluyor. İslam'ın varlığı ortaya kondu. Ağırlığı ortaya kondu. Kur'an-ı Kerim ortaya kondu. Allah Resulü ortaya kondu. Dünyanın her tarafı İslam'la konuşuyor mu, konuşmuyor mu? İşte biz bunu bekliyorduk. Allah bunu ikram etti. Hatta diyorum ki Allah olsun, İslam olsun, melek olsun, ahiret olsun, hani İslam'ın ortaya koyduğu itikat esasları. Hiç bunlar konuşulmamaktansa, hani konuşulmaya konuşulmaya bu meseleler unutulur mu unutulmaz mı? Siz söyleyin, unutulur mu unutulmaz mı? Unutulur, iyi ki konuşuluyor. Hiç sessizlik bozuluyor. Böyle konuşulursa anlatılır, aşılanır, konuşulur, yayılır, duyulur, işin aslı da özü de bulunur. Hiç konuşulmaması kötüdür. Hiç konuşulmamaktansa bir adam çıksın, Allah yoktur desin yine iyidir. Niye? Biri de kalkar Allah vardır der. Biri de vardır der. Ne korkuyorsun? Konuşulsun yani. Hiç merak etmemek lazım. Konuşulmaması kötüdür. Unutulmak kötüdür. Adının sanının geçmemesi kötüdür. İyi ki konuşuluyor. Birisi çıksın desin ben Allah'la konuşuyorum. Hah, yeter ki Allah konuşulsun. Onun Allah'la konuşup konuşmadığını biz bir dakikada iptal ederiz. Elimizdeki kitap buna yeter. Yeter ki İslam konuşulsun. Yani mesela askeriyede, jandarma genel komutanlığında subayların, assubayların, erlerin, erbaşların arasında İslam konuşulmuyordu. İslam tartışılmıyordu. Allah nereden adamın aklına getirdiyse bir genelge yayınladı. Jandarma genel komutanlığı bünyesindeki garnizonlarda subay ve assubaylar namaz kılmayacak diye bir karar çıktı mı çıkmadı mı? Şimdi bütün subaylar İslam'ı konuşuyor. Hay Allah razı olsun. Hay Allah razı olsun. Bak İslam konuşuluyor ya. İyi ki çıktı. Hiç konuşulmuyordu. Şimdi garnizonlarda İslam konuşuluyor. Genelkurmay başkanlığında vallahi İslam konuşuluyor. Eskiden İslam'ın adı geçmezdi. Bak görüyor musun? Allah nelere kadir değil. O bakımdan fevkalade umutluyuz. Memnunuz İslam'ın böyle konuşulur olmasından, tartışılır olmasından. Artık bütün günümüzü, gecemizi İslam artık yavaş yavaş meşgul ediyor. Çok iyi bir hareket. O bakımdan şu sapık, aslen Ermeni olan ve vaktiyle de Marksist, Leninist, Komünist olan şu Evranos oğlu ki babası, dedesi, bütün sülalesi Ermeni. Cinsi cibilliyeti Ermeni. Bu adamın çıkıp da ben Allah'la konuşuyorum, ben Mehdi'yim, Resul'üm demesi o kadar muazzam faydalı oldu ki bütün Türkiye İslam'ı konuşuyor. Gördünüz mü? Allah dilerse ne yapmaz biliyor musun? Allah dilerse bir anda İslam'ı kainatın merkezine oturtur. Yeter ki Müslümanlar gayret etsin, hizmet etsin, himmet etsin, çalışsın kardeşim. Dinin sahibi Allah'tır. Hiç korkumuz yok, endişemiz yoktur. Elimizde Kur'an gibi bir kitap olduktan sonra kainata meydan okumak bir şey değil. Araştırılsın yeter ki. Çünkü Mekke'de Kur'an'a karşı çıkanlar, İslam'a karşı çıkanlar yegane çare olarak, tedbir olarak şunu ortaya koymuşlardı. Hani Mekke'de hepimizin bildiği gibi Kur'an okunmaya, anlatılmaya, anlaşılmaya başlayınca önünü kesmek isteyenler nasıl tedbir alırlarsa alsınlar önünü kesemediler. En sonunda bir karar aldılar. Ne dediler? Vâlellezîne keferû. Müşrikler, kafirler şöyle dediler, şöyle karar aldılar. Lâ tesme'û lihâzel Kur'an. Şu Kur'an'ı kimse dinlemesin. Yani Kur'an'ın okunması, anlatılması, anlaşılmasını engelleyin. Kur'an'ın okunduğu yerde oturmayın. Kur'an'ı dinlemeyin. Kur'an unutulsun. Kur'an'ı kimse duymasın, işitmesin. Kur'an unutulsun diye karar almışlardı. Bak, la tesme'u, duymayın, dinlemeyin. Unutun. Lihazel Kur'an. Şu Kur'an'ı unutun. Allah'ın kitabı var mıymış, yok muymuş, Kur'an mıymış, Allah'ın kelamı mıymış, hiç alakadar olmayın, işitmeyin, kulak vermeyin, dikkat etmeyin, yaklaşmayın, okumayın, okutmayın, unutun, unutun. En büyük tehlike budur, unutmaktır. Eğer bir memlekette şöyle veya böyle İslam konuşuluyorsa, namaz konuşuluyorsa, efendim orduda, silahlı kuvvetlerde namaz, abdest, İslam, ezan, cami, cemaat konuşuluyorsa o ülkeye İslam hakim olacak demektir. Bütün dünyada böyle olmuştur. Evvela konuşulmaya başlanmış, sonra hakim olmuştur. Unutturulmak istenmiştir. İslam'ın en büyük tehlikesi, İslam için en büyük tehlike unutturulmaktır, konuşulmamak. Unuttu gitti ya. Konuşulmaya başladı mı bu iş devam eder. O bakımdan endişemiz yoktur. La tesme'u lihazel Kur'an velgav fihi lealleküm teglibun. Kur'an'a, Kur'an'la ilgilenmeyin. Kur'an'la alakadar olmayın. Kur'an'ı merak etmeyin. Kur'an'la hiçbir uzaktan yakından temasa geçmeyin. Kur'an'a kulak vermeyin. Kur'an'a değer vermeyin. Kur'an'a kıymet vermeyin. Kur'an'ı kabul etmeyin. Kur'an'ı benimseyin. Bu Kur'an'da ne varmış diye yanına bile gitmeyin demişlerdi. Ama bugün diyemiyorlar. Ulan ne? Ha, işte sapık bir Mehdi çıkıyor. Ben şöyleyim böyleyim diyor. Desin desin, korkmayın. Yeter ki İslam konuşulsun. Konuşuldu mu iş rayına oturur. Adamların bütün gayesi İslam'ı unutturmaktı. Kur'an'ı unutturmaktı. Biliyorsunuz ezan-ı Muhammedi'nin bile Türkçeleştirilmesi, yani aslından çıkartıp Allahu Ekber, Allahu Ekber yerine Tanrı uludur, Tanrı uludur şekline sokulmasının sebebi vallahi ezanı, namazı unutturmak içindi. 1932'de Tanrı uludur, Tanrı uludur şekline ezan-ı Muhammed'i sokuldu. 1950'ye kadar 18 sene Türkiye'de Allahu Ekber sesi eşitilmez oldu. Nesiller Allah'ı unuttu. Menderes geldi, Allahu Ekber aslına döndü. Bunları hepiniz biliyorsunuz. İslam'ı unutturmaktı maksatları, ezanı unutturmaktı maksatları, namazı unutturmaktı maksatları, Allah'ı unutturmaktı maksatları. Ama unutturamadılar, yutturamadılar. Şu anda İslam Türkiye'de çığ gibi. Üniversiteler kaynıyor. Askeri birlikler kaynıyor. İslam bütün ihtişamıyla, intişarıyla, inkişafıyla İslam Türkiye'ye ve yeryüzüne hakim olmaya geliyor. Ve çalışmanın icabı ortaya çıkıyor. Kardeşler, bütün mesele Kur'an'dan kopmaktır. Bütün felaket budur. Kur'an'dan koparsanız mahvolursunuz. Çünkü Müslümanların yeryüzünde en sahih, en sağlam, en salih, en sadık, en sabit kaynakları Kur'an'dır. Değişmedi, bozulmadı, harf atılmadı, harf katılmadı, katıksız kaynak. Allah'tan nasıl geldiyse öyle. Ama Kur'an'dan uzaklaşırsanız eğitiminden, manasından, ahkamından, tefsirinden uzaklaşırsanız Kur'an'dan uzaklaşmış olursunuz. Sapıklık başını alır gider. Eğer şu Kur'an anlatılmış olsaydı, anlaşılmış olsaydı, okullarda Kur'an'a dayalı eğitim devam etseydi, vallahi şu Evranos Mevranos dedikleri adam, ben Allah'la görüşüyorum, bana vahiy geliyor, ben Nebiyim, Resul değilim, Mehdiyim diyen bu adam, değil televizyona çıkmaya, kapısının önüne çıkmaya imkan bulamazdı. İlkokul çocukları tükrükle bu pisi boğarlardı. Sokağa çıkamazdı, ne televizyonu. Ama İslam bilinmiyor. Değil televizyonlara çıkmak, sokağa çıkamazdı diyorum. Adam ne diyor? Ben diyor avradımla görüştüğüm gibi Allah'la görüşüyorum diyor. Tamam desin. Eğer Kur'an bilinseydi bu adamın bu sözünün acaba hakikati var mı yok mu? Nereye bakacaktık siz söyleyin. Nereye bakacaktık? Kur'an'a. O zaman da mesele ortaya çıkacaktı. Kur'an hep bunları söylüyor. Bakın şimdi derse başlarken okuduğum ayet-i kerimeyi şimdi size arz edeceğim. Şura suresinin 51. ayeti. Şura diye bir sure var Kur'an'da. Şura. Sureti Şura. Şura suresi. 51. ayeti okuyorum. Estaizu billah. Ve ma kâne li beşerin. Ayet devam ediyor. Ey yükellimehullahu, kelleme yükellimu, teklim, kelam. Ne demek kelam? Konuşmak demek. Kelime buradan geliyor. Kelime olmasa konuşamazsınız. Kelam, kelime, teklim, kelleme, mütekellim. Bunlar Arapçadan Türkçe'ye geçmiş kelimeler. Mâ kâne, asla olmaz, mümkün değil. Libeşerin bir insan için mümkün değil ki en yükellimehullah Allah'la bir insanın konuşması. Bir insanın beşer demek Arapça. Beşer ne demek beşer? İnsan demek. Arapça bak Kur'an'da geçiyor. Onun için beşeriyet derler. İnsanlık, beşeriyet. Hiçbir insanın Allah'la konuşması, Allah'la görüşmesi makane ebediyen mümkün değil. Ma kâne olmaz Arapça. Kâne oldu. Ma kâne olmadı. Olamaz. İstisnası gelecek şimdi. Bir insanın şu insan kalıbıyla, kılıfıyla, şu dünya gözüyle, şu kafasındaki baş gözüyle, şu gözle, şu yapımızla, şu kalıbımızla Allah'ı bir insan olarak görmek ebediyen mümkün değil. Niye? Şimdi gözümüz görüyor. Bakın niçin mümkün değil? Fennen mümkün değil, ilmen mümkün değil, dinen mümkün değil, aklen mümkün değil. Akıl bakımından, ilim bakımından. Niye? Eğer şu gözü gözüyle insan Allah'ı görseydi, niye? Şu bizim gözümüz sınırlı mı, sınırsız mı? Cevabını siz verin. Gözümüz sınırlı. Bak arka tarafı göremiyorum, görüyor musun? Hudutlu, sınırlı, sıkıntılı bu göz. Yetersiz. Eğer şu dünya gözüyle Allah'ı görseydik, madem ki gözlerimiz sınırlı, gözlerimiz yetersiz, gözlerimiz kifayetsiz, eğer böyle olduğu halde bu sıfatla, bu tavırla Allah'ı görseydi, Allah da yetersiz, sınırlı olur muydu, olmaz mıydı? Olurdu. Sınırlı gözle sınırsız Allah, siz söyleyin, görülemez. Senin gözün sınırlı, senin gözün yetersiz. Sınırlı bir gözle, yetersiz bir gözle sınırsız bir Allah'ı görmek aklen, fennen, ilmen, dinen mümkün mü, değil mi? Değil. Mümkün değil. Gözlerimiz sınırlı. Beşer gözü, bakın şurada bir göz var. Çok kıymetli, çok önemli, o ayrı bir şey. Ama eksik. Ama yetersiz. Her şeyi göremiyoruz. Önümüze bir kağıt dikseler, bakın şeyle, bak sizi göremiyorum. Bunun arkasına geçemiyorum. Allah sınırlı olamaz. Allah yetersiz olamaz. Allah benim bu gözlerimin gördüğü hudutlara sığmaz. Allah çok büyük. Allahu Ekber. Allah çok büyük. Gözlerimiz çok küçük. Küçük bir aletle büyük bir sınırsız varlığı göremezsiniz. Olmaz. Aklen mümkün değil. Bakın nereden kaynaklanıyor? Mümkün değil. La tudrikuhul ebsaru. Kur'an diyor ki asla bu göz Allah'ı göremez. E peki ne olacak? Bazı şeyleri görüyoruz. Mesela hepimiz gece uykuda çok şey görüyoruz. Uyku halindeyken gördüğümüz şeylere ne denirse söyleyin? Rüya. Rüyada gördüklerimizi şu bizim insan olarak şu gözümüz mü görüyor, başka bir şey mi görüyor, siz söyleyin. Ya bu göz görür mü rüyayı? Zaten kapalı yatmışsın. Uyumuş, gözlerin kapalı zaten, neyi görüyeceksin? Rüyada gördüğümüz şeyler gözümüzün gördüğü şeyler değildir. Ruhun gördüğü şeylerdir. Bunlar basit şeyler. Yani 8 yaşına, eskiden Osmanlı toplumunda 7 yaşına gelinceye kadar bu gibi bilgiler çocuklara okutulurdu. Kandırılmasın, saptırılmasın diye. Şimdi adam çıkmış, ben Allah'la görüşüyorum, konuşuyorum diyor. Arkasına bir sürü hergele takılmış gidiyor. Çıplak avratlar, hostesler, efendim güzel sanatlar akademisinden mezun, efendim mankenler, boyalı kadınlar, cilalı kadınlar, kaporta gibi, yumurta gibi avratlar. Hala bak, şu karnavala bak, şu namussuza bak. Ve bunlar peşine takılıyor bu hayvanın, bu adinin, bu yalancının, bu sahtekarın. Ya ben aklım duruyor. Yani bu 20. asır kapanıyor, teknoloji göklere çıkmış, aya, merihe gidiyor. Hala yeryüzünde benim başımın etrafında ışık halkaları var, nur halkaları var. Bakın bunun da fotoğrafı var, alın size bir fotoğraf diye resim dağıtan adamın peşine üniversite mezunu insanlar nasıl takılır? Benim bu üniversite nedir? Hani teknik bir asırdaydık? Adam kafasının etrafında yuvarlak halka biçiminde ışık olduğunun resmini çektirmiş, kendisine tabi olanlara dağıtıyor. Herkes bu ışığı göremez diyor. Makine bunu gördükten sonra insan nasıl göremez? Bunu söylemek insanlıkla alay etmektir. Vay şerefsiz adam vay. Hayret yahu. Nasıl bunun? Hadi bir adam bunu söyler, tamam. Nasıl üniversite mezunu olan bir adam, demek ki Türkiye'de üniversiteler sıfır. Sıfır. Fesübhanallah. İnsan aklı duruyor yani. Üniversite mezunu olacaksın, makinenin çektiği fotoğraftaki ışık halkasını kalp gözü açık olmayanlar göremez diyecekler, sen de inanacaksın. Eşek olsa inanmaz buna ya. Fesübhanallah. Bir makine resim çekiyorsa o görünen bir şeydir. Onun için tabiatta görülen, gözle görülen şeylere Latince'de ne derler? Obje, obje. Gözle görülüyor, obje. O objeyi çeken makineye ne derler? Siz söyleyin. Objektif. Makine yani. Makinenin kalbi olmaz ki kalp gözü olsun. Makine çekerse bunu herkes, hayvanlar bile görür makinenin çektiğini. İnsan olmaya gerek yok. Adam kandırıyor. Nasıl kandırıyor? Bu üniversite mezunları nasıl kanıyor? Nasıl bu adamın peşinden gidiyor? Ya benim aklım almıyor. Üniversite mezunu. Laboratuvar görmüş, Güzel Sanatlar Akademisi matematik okumuş, hesap okumuş, kitap okumuş adam, nasıl ben Allah'la görüşüyorum diyen bir hainin nasıl peşinden gider? Bana bunun cevabını verin. Hani üniversite? Üniversite araştırır. Üniversiteden mezun olan adam ilim nedir bilir. Araştırmak nedir bilir. Soruşturmak nedir bilir. Allame olmaya gerek yok. Nasıl peşine takılıyorlar? Nasıl birisi elini öpüyor, birisi cübbesini alıyor, biri davulunu alıyor, biri bilmem neresinden tutuyor. Hala bak ya. İnsan hayret ediyor. Demek ki Türkiye'de üniversiteler bitmiştir. Yani ne dünyayı öğretebilmiş, ne de dinimizi öğretebilmiş. Dinimizi de dünyamızı da harap etmiş üniversiteler. Üniversite mezunları. Hepsi geri zekalı diyemezsiniz ama bakın, geri zekalı olmasa üniversite mezunu bir insan, ben Allah'la görüşüyorum diyen adamın peşine nasıl takılır ya? Nasıl takılır? Alim olmaya gerek yok diyorum. Alimlere sormak var, soruşturmak var, danışmak var. Danışacaksınız. Kur'an bunun usulünü söylemiş, uslubunu söylemiş. Kur'an'da bir ayet var. Fes'elû ehlel zikri in kuntum la ta'lemûn. Bakın ayet. Bilmediğiniz bir mesele olursa derhal erbabına, alimine, ustasına, onun mütehassıs elemanına sorun diye ayet var. Soracaksın. Sormak şart. Hani rahmetli Nasreddin Hoca bir vaazında böyle cemaate vaaz ederken وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ. Yaş veya kuru, büyük küçük, yaş kuru ne varsa hepsi Kur'an'da var demiş. Ne ararsanız Kur'an'da bulursunuz demiş. Cemaatin içinden geveze bir adam kalkmış ayağa. Bazı böyle geveze adamlar olur. Lafı seven, laf azan. Laf cambazları var. Yarasın, yaramasın, yaramasın, illa bir şey soracak herif. Kalkmış demiş ki hocam Allah razı olsun demiş. Kur'an'da ne ararsanız, ne isterseniz var dedin. Yaş, kuru, büyük, küçük hepsi Kur'an'da var. Tamam var evladım demiş, tamam doğru dedim. Acaba helvanın demiş nasıl pişirildiği de Kur'an'da var mı? Helva nasıl pişirilir? Kur'an'da var mı? Demiş ki aynen var demiş. Nerede var hocam demiş, ben Kur'an'ı çok okurum demiş, hiç rastlamadım helva nasıl pişirilir. Kur'an'ın neresinde demiş. Hoca merhum demiş ki yavrum sen Kur'an'ı Kur'an usulüyle okumamışsın. Kur'an metoduyla okumamışsın. Bak şurada yazıyor. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Bir şeyi bilmediğin zaman onu bilenlere, erbabına, sahibine, ustasına sorun diyor. Sen de helvacıya soracaksın, öğreneceksin demiş. Kur'an böyle yazıyor. Kur'an usul verir, metot verir. Ve şimdi ben Allah'la konuşuyorum diyor. Bir sürü insan, şerefsiz insanlar takılmış peşine. Ya açın bir telefon. Müftüye sorun, hocaya sorun, day. Böyle bir adam çıktı, böyle ben Allah'la konuşuyorum. Doğru mu diyor, yanlış mı? Bir telefon. Eskiden olsaydı bak, ha eskiden şöyle 50 sene evvel, 100 sene evvel olsaydı belki mazeretiniz olurdu. Nereden Diyanet Başkanı'nı bulayım, nereden Müftü Efendi'yi bulayım, nereden falan Hoca Efendi'yi bulayım? En aşağı 3 gün yol yürümem lazım, atınla, katırınla, deveyle gitmem lazım. Ben kimi bulayım da kime sorayım demeye hakkınız vardı. Şimdi bunu söylemeye hakkınız var mı? Cebinizde telefon var, bırak evi, cebinizde hemen açarsın, alo falan müftü mü? Böyle bir hain adam çıkmış böyle. Bakın yani soracaksınız. Eskiden mazeretiniz kabul edilebilirdi. Nereden ben Ankara'ya gideyim? Nereden falancaya gideyim? Şimdi gitmeye gerek yok. Oturduğun yerden, cebindeki telefondan Amerika'daki adamla derhal görüşebiliyorsun. Mazeretin kabul edilmeyecek. Bulamam, gidemem, soramam diyemeyeceksin. Teknolojik bir devirdeyiz. Zamanın teknolojisi çığ gibi ilerliyor. Bakın şimdi yalnız ses ile görüşmekle kalmadılar. Şimdi hepiniz biliyorsunuz, fax diye bir şey çıktı mı çıkmadı mı fax. Buradan makineye kağıdı sokuyorsun. Ne istiyorsa yazmışsın. Bana şunu gönder, şunu gönder, şunu gönder. Kağıtta yazılı. Buradan makineye kağıdı sokuyorsun. Amerika'da çıkıyor kağıt. Böyle bir devirdesin. Sen kimi kandırıyorsun bakayım sen? Bugünkü insanın bu gibi sahtekarlara inanmasına aklı vermiyor benim. La aç sor ya. Kör müsün be adam? Sen diyor bu sahte Mehdi'ye inanıyor musun? Allah'la görüşüyor mu? Evet diyor. Allah'a inandığım gibi bu adama iman ettim diyor. Vay hayvan oğlu hayvan vay. Bu asırda, bu devirde ya, telefonlar, fakslar, yazılar, iletişim, iletişim, arşa çıkmış teknoloji, hala adam bunu söylüyor. Korkunç, çok korkunç. Bu toplum böyle gitmez. Din eğitiminden mahrum olması toplumun bakın ne hale getirdi. Yani Kur'ansız yetişmek, ya olur mu hocam, Kur'an okunuyor, okunuyor. Ya Kur'an'ın okunmasından maksat anlaşılmasıdır diyorum. Vallahi Kur'an okunsun diye gelmedi, anlaşılsın ve yaşansın diye geldi. Öyle mi değil mi? Soruyorum. Kur'an okunsun diye gelmedi. Anlaşılsın ve yeryüzünde tatbik edilsin diye geldi. Daha adam Kur'an'ın hayata, eşyaya, maddeye, hayvana, et hayvan kesmeye ait hiçbir hükmünü bilmiyor. Geçen gün bir yerde mevzu bahis oldu da bu deli dana hastalığından dolayı, deli dana hastalığı. Ya bu hastalık eskiden beri var kardeşim. Ben çocukken köyde böyle zavallı, alık alık, sapık sapık dolaşan adamlara ne oluyor delilerdi, deli dana gibi geziyorsun lan burada. Deli dana, ben 40 sene evvel duydum bu kelimeyi. Yeni bir şey yok ki. Hatta deli koyun olmuş deliler bile, başını almış giden adamlara deli koyun, vah vah vah deli koyun. Bak var, eskiden beri var bu. Sebepleri var bunun, sebepleri var, izahları var. Ama Kur'an'ın ilminden, vahyin kültüründen uzak olduğumuz için geçen bir yerde sohbet sırasında dedim ki Allahu Teala eti yenen hayvanların nasıl yeneceğini bize talimat vermiş. Keseceksin. Kesmeden ve o hayvanın vücudundaki kanın tamamını kanın tamamını dışarıya deşarj. Dışarıya atmadan, dışarıya itmeden o hayvanın yenmesi haramdır demiş. Yasak. Bak Allah talimat veriyor. Sen bu talimata uymuyorsun. Yapmıyorsan. Bu da kafi değil. Hayvanı keserken mutlaka Bismillahi Allahu Ekber kelimesini ağzından çıkaracaksın ve herkes duyacak demiş. Bir koyunu, bir ineği, bir deveyi, bir keçiyi, eti yenen hayvanları diyelim. Bir tavuğu, bakın tavuk, bir horozu keserken kasten bile Bismillahi Allahu Ekber demeyi terk ederse, kasten söylemezse o koyun, o deve, o inek vallahi leş olur, lokmasını yesen cehenneme gidersin. Sistem böyle konmuş. Ama bu millet Kur'an'a göre eğitilmedi. Haram, helal ver Allah'ım, layık kulun yer Allah'ım. Bak layıklığı görüyor musun? Ne haram arayan var, ne helal arayan var. Layıklık bizim anamızı ağlattı. Allah'la aramızı açtı. Kur'an ile aramızı açtı layıklık. Ne haram arayan var, ne helal arayan var. Helal, haram ver Allah'ım, layık kulun yer Allah'ım. Ye bakayım nereye yiyorsun? Bak deli dana hastalığı çıktı. Her gün birkaç kişi ölüyor. Nereye yiyorsun? Hadiseye bak. Hatta bu da kafi değil. Avcılık yapacaksın, gittin efendim işte karabatak avlıyorsun. Hani silahı çektin, av tüfekleri var biliyorsunuz. Namluyu karabatağa, keklige her neyse çevirdiğin zaman tetiğe basarken Bismillahi Allahu Ekber'i kasten terk edersen 50 tane hayvan avlasan hiçbirini yiyemesin, leş olur, meyyit olur, cehenneme gidersin. Açın okuyun Kur'an'ı. Ama milletin ne haberi var Kur'an'dan? Kur'an eğitilmesi lazım. İlkokulda Kur'an olması lazım. Ortaokulda Kur'an olması lazım. Lisede, üniversitede Kur'an olması lazım. Kur'an'ın okunur, anlaşılır, anlatılır, yaşanır olması lazım. Ölünün evinde okunan Kur'an yaşayan insanlara hakarettir. Yaşayan insanlara geldi Kur'an. Ölüyle ne alakası var Kur'an'ın ya? Bana biri çıksın desin ki Kur'an ölüye muhatap ediyor. Kur'an'ın ölüyle ne alakası var? Devam ediyor. Efendim balık tutacaksın, balık. Ağı attın, serpmeyi attın, balık tutacaksın. Veya olta, oltayı attın, oltaya kaç tane takılırsa balık çıkıyor. Oltaya yem takıp da denize atarken Bismillahi Allahu Ekber demeyi kasten terk ederse o adamın tuttuğu balıkların hiçbirisi yenmez. Hadi bakayım şimdi yiyin bakayım balık malık nasıl yiyeceksiniz? Bizim Müslümanlığımız vallahi Kur'an'a uymuyor. Bak yeminle söylüyorum. Ne yediğimizden haberimiz var, ne içtiğimizden haberimiz var, ne kestiğimizden, ne biçtiğimizden, ne giydiğimizden, hiçbir şeyden haberimiz yok. Bizim hayatımız Kur'an'a uymuyor. Ne diyorsun sen kardeşim? Tabii böyle bir toplumun karşısına günün birinde, efendim cebi dolarlı, boynu yularlı, Evrenos oğlu diye bir zındık çıkar, ben Allah'la görüşüyorum der, arkasında 1 milyon sapık. Tabii çıkar ya, ortada Kur'an yok. Tabii burada İslam alimlerinin büyük kabahatleri var. Demek ki bakın, Diyanet İşleri Başkanlığı var 70 senedir. Açın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 633 sayılı devlet memurları kadrosu içinde Diyanet Başkanlığı'nın görevi nedir diye yazar. Aynen birinci maddede şöyle. Toplumu dini açıdan aydınlatmak. Aynen Diyanet'in kanununun birinci maddesi budur. Toplumu camilerde ve gerekli yerlerde dini açıdan toplumu aydınlatmak diyor. Eğer bu toplum gerçekten dini açıdan aydınlatılmış olsaydı, ben Allah'la görüşüyorum diyen bu sapık etrafında bir kişiyi bulur muydu, bulamaz? Soruyorum size, bulur muydu? Demek aydınlatılmamış. Ya bak, hani Diyanet? Ne iş yapmış Diyanet 70 senedir? Niye Allah'ı anlatamadınız? Bak ne diyor adam? Allah diyor, Kur'an'dan sonra bana bu kitabı diyor, melek filan olmadan Cebrail'i filan diyor, ben geçtim diyor, Cebrail geride kaldı. Allah bana bu kitabı direkt yazdırdı diyor bu namussuz adam. Ve buna inanılıyor. Bunun peşinde adam oluyor. Hani Diyanet Başkanlığı niye bunları anlatamamış? Kur'an nedir? Efendim vahiy nedir? Melek nedir? Cibril nedir? Niye anlatamadınız? Toplum aydınlatamamış. Ne görev yaptınız? İstanbul müftüsü 40 senedir İstanbul'da müftü. Şimdi sokağa çıksa arkasında 40 kişiyi bulamaz. Ama bir sapık, ben avradımla görüştüğüm gibi Allah'la görüşeyim diyen bir sapık arkasında 1 milyon adam buluyor. Şu memleketin haline bakın. Memleketin haline bakın. Ne kadar geri kalmışız ya Rabbi, ne kadar geri bırakılmışız ya Rabbi. İlimde geriyiz, teknikte geriyiz, sistemde geriyiz, üretimde dünyanın en geri sırasındayız. Bakın üretim, mal ve hizmet üretiminde çok gerilerdeyiz. Yazık yani. Avrupa almış başını gidiyor, sapık mapık ama ilim adamlarda var, teknoloji var, fabrika var, sanayi var, endüstri var, var, var. Niye bizde hala yok bunlar? Niye eğitim yok? Milli eğitim vallahi temelden iflas etmiş. Adam yetişmiyor. Üretim yapamıyorsunuz, eleman yetişmiyor. Avrupa'da eleman var, bizde ise el aman var. Talebeden el aman, profesörden el aman. Çıkıyor profesör saatlerce konuşuyor, halk bir kelime anlamıyor. Atmasyon, formasyon, katmasyon, masyon, masyon. Ulan Türkçe konuşsana, bir adam. Sen hangi milletin profesörsün? Bütün bunlar felaket. Eğitilmeyen toplum hiçbir yere varamaz. Din eğitimi, teknolojik eğitim, sanat eğitimi, sanayi eğitimi, teknik eğitim şart. Bunlar olmazsa bir yere varamazsınız. Her zaman söylüyorum, bakın mesela zaman zaman gidip geliyoruz, Avrupa ülkeleri var. Mesela bir tanesi şu anda aklıma geldi. Belçika diye bir ülke var. Ben epey dolaştım oralarda. Brüksel diye bir baş şehri var. Konya'dan çok küçük bir memleket. Yani bizim vilayet olarak Konya'mızdan çok küçük. Hollanda'da Konya'dan küçüktür toprak bakımından. Nüfusu çok az. Belçika'nın nüfusu 10 milyon. Yani bizim, siz söyleyin bize göre bizim kaçta kaçımız? 1/6. Biz 60 milyonuz. Yani biz 6 kat nüfus bakımından fazlayız. Ama böyleyken adam teknolojiyi kullanıyor. Üniversitesi tamam, elemanı tamam, mühendisi tamam, mimarı tamam, teknologlar tamam, hidrologlar tamam, biyologlar tamam, her şey tamam. Öyle üretim yapıyor ki geçen sene 1995 yılının Belçika'nın dış ticaret hacmi, yani mal yapmış, dışarıya satmış. Buna ne diyorlar? Dış ticaret. Öyle mi, yanlış mı söylüyorum? Dış ticaret hacmi. Belçika'nın 10 milyon nüfuslu bu ülkenin dış ticaret hacmiyle bizim dış ticaret hacmimizi şimdi söyleyeceğim. 10 milyon insan nüfus. Geçen seneki dış ticaret hacmi, mal üretmiş, dışarıya satmış. Ne kadar biliyor musunuz? $300 milyar. 300 milyar dolar. 60 milyon nüfuslu Türkiye'nin geçen seneki dış ticaret hacmi $50 milyar. 6 kat daha biz aşağıdayız. İnsanlarımız işsiz. Fabrika yok. Göçen İstanbul'a, kalkan İstanbul'a, kaçan İstanbul'a, koşan İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya, Bursa'ya, felaket. Niye bu sistem milleti bu hale getirdi? Almanya'ya giden insanlarımız bak orada başarılı. Belçika'da çalışan işçilerimiz vallahi başarılı. Eğer bu işçilerimiz Almanya'da başarısız olsaydı, tembel, beceriksiz, yalancı, dolancı, hırsız olsaydı, Almanya bizim bu işçilerimizi 3 günden fazla, soruyorum, tutar mıydı, tutmaz mıydı? Hepsini kapı dışarı ederdi. 30 senedir adamlar çalışıyor. Almanya beğeniyor. Bizim insanımız başarılı. Bizim insanımız akıllı, becerikli, sabırlı, Almanya'nın bugünkü hale gelmesinin bir numaralı sebebi Türk işçisidir. En ağır işte onlar çalışıyor. En ağır yerde onlar çalışıyor. En pis kokulu yerde Türk işçisi çalışıyor. Gittim gördüm, 8 kere gittim. Ve hiç kimse de bir şikayette bulunmuyor. Peki Almanya'da bizim bu işçilerimiz başarılı oluyor, iş yapıyor, iş üretiyor da kendi ana yurdunda niye başarısız oluyor? Demek ki insanımızdan kaynaklanmıyor, vallahi rejimden, vallahi sistemden, vallahi devletten kaynaklanıyor. Yoksa bu adamlar geri zekalı değil. Niye burada çalışmasın? Niye buradaydı fabrikayı kurmayasın? Bizim insanımızın neyi eksik? Aklı mı eksik? Haşa! Zekası mı? Hayır! Sistem bozuk! Sistem bozuk! Sistem ve rejim bozuk! Hadise budur. Ben bunu ispat etmek için her yerde açık oturuma hazırım. Ama rahat konuşmamız lazım. Geliyor televizyon kanallarından bazen, hocam bir çekim yapacağız, 10 numaralı stüdyomuza çağırsak gelir misiniz? Ne olacak? Çekim yapacaklar, sonra yayınlayacaklarmış. Tamam, ama bir şartımız var, söyleyebilir miyiz diyoruz. Buyurun tabii, şartınız nedir? Zannediyor para isteyecek. Vallahi bir kuruş para istemiyorum. Peki şart ne? Benim yaptığım konuşmayı, okuduğum ayetleri, hadisleri, tefsirleri, konuşmamın tamamını sansür etmeden, makasından bir yerden kesmeden aynen yayınlayacak mısınız diyorum. Diyor ki imkansız hocam diyor. Üst kurul var, denetim kurulu var, kesecek ona göre. Hadi lan, babanın çiftliği mi bu? O zaman ben de katılmıyorum. Her yerden davet var. Konuşmalarımın bir bütün halinde veremeyiz diyor. Rütük var diyor, rütük. Radyo, televizyon üst kurulu. Kesecek oraları kırp. Hani Nasreddin Hoca bir leylek görmüş hayatta ilk defa da. Ulan bu ne biçim kuş demiş ya, bacağa bak, gagaya bak, kuyruğa bak. Kuyruğu kesmiş, gagayı kesmiş, bacağını... Hah, şimdi demiş kuşa benzedin demiş. 10 dakika sonra hayvan ölmüş. Ulan tam kuşa benzedi ki öldü yahu demiş adam. Ben kuşa benzemek istemem. Sistem hocaları kendisine uydurmak istiyor. Sistem vaaz-ı nasihatı kendisine uydurmak istiyor. Sistem namazı kendisine uydurmak istiyor. Sistem başörtüsünü kendisine uydurmak istiyor. Ben buna karşıyım. Sistem baskı yapmayacak. Rejim baskı yapmayacak inançlara, düşüncelere, kanaatlere, yorumlara. Bakın mesela Anıtkabir'de ben sizi Kur'an'a davet ediyorum, taşlara tapmayın diyen adamı biliyorsunuz 4,5 seneye hapsettiler. İnsan hakları mahkemesi geçen gün siz söyleyin ne dedi? Bu fikir suçudur dedi. Fikir suç olmaz. Derhal adam beraat etsin, serbest bırakılsın diye dünya mahkemesi söyledi. Ya o insan düşündüğü için suçlu olmaz. Düşünmek insanın karakteridir. Hayvan düşünemez. Düşünemeyen, düşündüğünü konuşamayan adam hayvan olur. Hayvan. Biz hayvan değiliz, insanız. Tabii konuşacağız ya. Öyle konuşma, böyle konuş. O zaman uzaktan kumandalı robot olurum. Ben robot da değilim, hayvan da değilim. İradesi olan, beyni olan bir adamım, düşünen bir adamım. Olur mu öyle şey? Sistem baskı yapamaz düşünce adamlarına. O halde toplum hem dini hem de teknolojik açıdan eğitilmemiş olduğu için hayatını israf ediyor. Hayatımız israf oluyor. Ha, eriyip gidiyor. Bakın üretim yapamıyoruz ama tüketim çok yapıyoruz. Üretmeyen milletlerin tüketmeye hakkı yoktur. Geçen pazarlardan birisinde İngiltere'den bir profesör konferansa gelmişti. Ana kentin konferanslarından birisi. Konferansa ısrarla ben de katıldım. Önemli. Laikliğin krizleri. İngiliz profesör, sosyoloji profesörü, felsefe profesörü efendim John Keane diye Cambridge Üniversitesi'nin öğretim görevlisi. Dehşetli bir profesör. Adam bir konuşma yaptı, tüylerimiz ürperdi. Laikliğin çıkmazı, laiklik diyor dünyada çıkmaza saplandı. Çıkmaza saplandı dünyada. Adam bu konuyu anlattı. Ve orada dedi ki ben bütün dünyada dedi konferans verip geziyorum dedi. Türkiye'ye dedi birkaç sefer geldim, hele şimdi dedi görüyorum dikkatimi bir şey çekiyor dedi. Görüyorum ki dedi dünyada kendi ürettiği, kendisi üretemediği halde, fabrikasını kuramadığı, kendisi üretemediği halde yabancıların mallarını kullanan milletlerin birinci sırasındasınız dedi. Kendiniz mal üretemiyorsunuz ama tüketiyorsunuz. Ve gördüm dedi ben bütün Avrupa'yı da gezdim, Amerika'ya da gittim dedi. Türkiye'de, İstanbul'da gördüğüm kadar bu kadar çok, bu kadar yaygın cep telefonu görmedim dedi. Herkeste cep telefonu. 70 milyon, 60 milyon. Bir de bunun tabii masrafı var. Abonman parası var, faturası var. Adam şurada mesela ben geçen İmes'te bir adamı azarladım, bir kardeşimizi. Atölyeden çıktı, arabasına bindi, geldi şu kavşağa. Oradan da yola girecek. Açtı, alo beni arayan var mı? Ulan daha demin çıktın hayvan. Ne arayan var? Masraf yapıyorsun, israf ediyorsun. Ben arayan var mı lan? 100 metre gelmedik mi adam be? Böyle görenek millet dünyada yok. Hava atıyor. Almış eline cep telefonu böyle araba çarpıyor haberi yok. Görenek millet. Hava atıyor. Ben esasında bu cihazları yapmak, yapamayan adamın kullanmaya hakkı yoktur diyorum. Sen yapacaksın. Amerika silah verecek de ben ırz ve namusumu koruyacağım öyle mi? La Amerika adama silah verir mi ya? Menfaati varsa verir, yoksa vermez. Kıbrıs'a, işte biliyorsunuz, Kıbrıs'a çıkartma yapmaya başlar başlamaz. Amerika ambargo, siz söyleyin, koydu mu koymadı mı? İşte mesele bu kadar basit yani. Silahını yapamayan milletin ırz ve namusu yoktur. Hayvanını sen, İngiltere hayvan üretirse, sen de oradan hayvan getirip yersen işte bu hale gelirsin. Niye hayvancılık öldü Türkiye'de? Niye sürücülük öldü? Niye efendim? Bakın Türkiye'de hayvanlar kayboluyor, onun yerine otomobil, araba. Ya Avrupa'da araba da var, hayvan da var. Sen hayvancılığı bıraktın, durmadan araba. Arabayı üreteceksin. Atomu üreteceksin. Silahı sen yapacaksın. Ey Amerika bana silah ver ki kendimi savunayım demeyeceksin. Böyle millet olur mu? Toplum eğitimsiz kaldıkça sapıklığa düşer, uşaklığa düşer, korkuya düşer, endişeye düşer, birbirine itibarı ve itimadı kalmaz, parasının değeri düşer, insanının değeri düşer, eğitiminin değeri düşer. Dünyanın şimdi en verimsiz üniversiteleri Türkiye'de, verimsiz. Yetmiyor, yetiştiremiyor, okutamıyor, taklitçi, özeniyor, dezeniyor ama yapamıyor. Kafayı takmış Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ne, Gümrük Birliği'ne, Avrupa kabul ederse adamım, etmese adam değilim diyor. Böyle mantık olur mu? İşte demek ki şu ayeti tamamlayayım. Allah hiçbir insan ile konuşması mümkün değil. Ancak illa, bakın illa istisnadır. Ayeti bitireyim dedim. Ezan okundu mu? Okunmadı. İyi. Ve ma kâne li beşerin en yükellimehullâhu. Allah'ın bir insanla konuşması asla mümkün olmamıştır. İlla ancak vahyen, vahiyle mümkün olur. Demek ki Allah ile konuşmanın, Allah'tan ayet almanın, hüküm almanın, esas almanın yolu Kur'an'da bunun ismi nedir? Siz söyleyin. Vahyen, vahiy. Kelime çıktı. Vahiy. Başka iki. Ev min verai hicabin. Bir perdenin arkasından. Allah bir insana üç suretle hitap eder. Allah insanlarla üç şekilde konuşur diyor, Kur'an söylüyor. Şura suresi 51. ayet. Birisi vahiydir. Doğrudan doğruya seçtiği peygamberin kalbine Cenab-ı Hak ayeti direkt olarak ilka eder. Buna vahiy deniyor. Bakın şu ayet daha açıklıyor bunu. Bazen normal halde, bazen uykuda, uyku halinde peygamberlere Allah vahiy gönderir, haber gönderir, emir gönderir, talimat verir. Uykuda. Hazreti İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'i kurban etme emrini hangi halde aldı? Siz söyleyin. Rüya halinde aldı. Peygamberin gördüğü rüya haktır ve vahidir. Peygamberlerden başkasının rüyası kimseyi bağlamaz. Hüccet değildir, delil değildir, senet değildir. Daima yanılma ihtimali vardır. Peygamberin gördüğü rüya salihtir, senettir. Böyle okutulurdu eskiden çocuklar, insanlar. Okutulmayınca boşluk kaldı, meydan kaldı. Adamlar, sapıklar, çarpıklar, abuklar, sabuklar, köpeksiz köy buldular, şimdi değneksiz geziyorlar. Ben Allah'la görüşüyorum diyor, ben Mehdi'yim diyor, ben Resul'üm diyor, Allah bana kitap yazdırdı diyor, vay vay vay vay. Ve millet bunun, bazı ahmaklar, aptallar, gerizekalılar bunun peşine düşüp gidiyor. Adam saltanat sürüyor. Öyle bir eve yerleşmiş ki, efendim ne falancanın yalısı öyle, ne falancanın köşkü öyle, beyaz tül içinde mermerler, mobilyalar, kaftanlar, dekorlar, sistemler. Bir avradın birisi bir elini öpüyor, öbür elini öpüyor. Yanaklı kızlar, dudaklı kızlar, damaklı kızlar. Ve bu Allah'la görüşüyor. Yahu insan del olacak vallahi be. Şu hale bak. Cenab-ı Hak ne diyor? Nezele bihir ruhul eminu ala kalbike litekune minel münzirin bilisanin arabiyyin mübin. Kur'an'ı böyle Allah tarif ediyor. Nezele bihi, onu indirdi. Er ruhul emin, yani Cibril-i Emin demek. Cebrail adındaki melek getirdi. Nereye getirdi Kur'an'ı? Ala kalbike, ey Habibim Muhammed Mustafa'm, senin kalbine getirdi. Bak kalp. Direkt kalbe geliyor vahiy. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِر۪ينَ İnsanları akıbetinden korkutasın, anlatasın diye. Nasıl geliyor bu ayetler? بِلِسَانٍ عَرَب۪يِّنْ Ne demek بِلِسَانٍ عَرَب۪يِّنْ? Arapça lisanıyla. Bak Arapça, Kur'an Arapçadır. Mübin, anlaşılır şekilde بِلِسَانٍ عَرَب۪يِّنْ Arap lisanıyla geliyor. Ben Allah'la konuşuyorum diyor, bana kitap yazdırıldı diyor. Soruyorlar, sen Arapça biliyor musun? Bilmiyorum. Ya Arapçayı bilmeyen nasıl Kur'an'ı açar da okur? Nasıl anlar? Şimdi hani ezbere okursun ve hayalen uydura okur. Hani Nasreddin Hoca merhum, tabii köyde o zaman okuyan yazan yok. Kimin mektubu gelirse hocaya götürürlermiş. Hoca da artık mektupları ezberlemiş. Falanın elinden öperim, falanın gözünden öperim, falanın kulağından öperim. Aynı stil mektuplar. Bir günde bir kadın evrak bulmuş, tapu evrakı. Getirmiş, hocam şunu okur musun? Hoca da bunu mektup zannetmiş. Elinden öperim, gözüne. Demiş ya hocam, bu tapu sened olacak, mektup değil. Kızım baştan söylesene, ona göre okuyayım demiş. Ezbere yani, hayale, havaya okuyor adam. Arapçayı bilmeyen adamın Kur'an'ı açıp da çatır çatır mana vermesi vallahi mümkün değil. Bak yemin ediyorum, olmaz. Serserilik olur ya. Bakın, bilisanin arabiyyin mübin diyor Kur'an. Nerede bu ayet? Okuyayım. Şuara suresi 192, 193, 194, 195. ayetler. Cebrail olmasa Kur'an olmaz. Arapça olduğunu Kur'an kendisi, yani Kur'an'ı bırakıp Kur'an'dan hariç bir şey yapamazsınız. Evvela Kur'an'ı anlamak lazım. Aa, Kur'an anlaşılmaz mı? Tefsirini okursun. Arapça bilmeyen adam Kur'an'ı anlayamaz mı hocam? Anlar. Nasıl? Ne okur siz söyleyin. Tefsir, tefsir. Ama hiçbir tefsire bakmadan açayım da ben Kur'an'ı anlayayım dedin mi, Arapçayı bileceksin bir, usulü tefsiri bileceksin iki, bedi, beyan, usuller, kıraat ilmini, tilavet ilmini, usul ilmini, 12 ilim bileceksin. Öyle neredeymiş öyle? Açıp daha şuradan şuraya bir... Olmaz. Bu ilme aykırıdır, idrake aykırıdır, akla aykırı, her şeye aykırıdır. O zaman hayale okursun. Abuk sabuk işte tapu senedini mektup gibi okursun. Bu kadar sapık olur. Tabii misal olsun diye Hoca Efendi öyle yapmış. Ezan okundu mu? Okundu mu? Ha, iyi uzatmayayım. O halde daha burada bir hayli notlarım var. Ayetler var. Yani bu konu aslında çok geniş, çok etraflı, çok şumullü bir konu. Çok kapsamlı diyorlar şimdi. Çok az bir zamanda bunun tamamlanması mümkün değil. Allah nasip ederse haftaya